ورنہ ہر چیز اس کی استعمال کرنی جائز نہیں. خنزیر جو ہے اس کو چاہے ذبح کر لو, ایسے ہی جیسا کتے کو کوئی ذبح کر دے وہ حلال نہیں ہوتا, سمجھے نہیں, وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے خنزیر, ہر حالت کے اندر اس کی چربی بھی, بال بھی, کھال بھی, ہڈیاں بھی, کوئی چیز استعمال قابل نہیں ہے. یہ فرمایا ولحم الخنزیر. خنزیر حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا حاشی آئی, خنزیر زندہ ہو یا مردہ, قاعدہ شریعت کے مطابق ذبح کر لیا جائے یا ہر حال میں حرام ہے. اس کی تمام اجزاء, گوشت, پوست, چربی, ناخن, بال, ہڈی, پٹھا ناپاک ہے اور ان سے نفع اٹھانا اور کسی کام میں لانا حرام ہے. اس موقع پر چونکہ کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے اس لیے فقط گوشت کا حکم بتلایا, مگر اس پر سب کا اجماع ہے, یعنی اتفاق ہے کہ خنزیر جو کہ بے غیرتی اور بے حیائی اور حرص اور رغبت علم نجاسات میں سب جانوروں میں بڑا ہوا ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا ہے. دوسری جگہ قرآن میں انہ رجسن, بے شک یہ نجس العین ہے. اس لیے خنزیر کو نجس العین کہتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق کہ ہر جانور جو مردار ہو یا کسی قسم کا ہو, اس کی کھال کو اگر رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے, ما سوائے اس کے کہ خنزیر کی کھال, اس کو کتنا بھی رنگ چڑھاؤ یہ پاک نہیں ہوگی, یہ ناپاک کی ناپاک ہی رہے گی. اور انسان کی کھال کو احترام کی وجہ سے استعمال کرنا جائز ہے, اگرچہ وہ پاک ہو جاتی ہے مگر اس کا استعمال کرنا حرام ہے. اللہ نے انسان کو یہ خصوصیت یا عزت بخشی ہے, کوئی بھی ہو اس کی کھال نہیں استعمال ہو سکتی. تو یہ رجس فرمایا نجس العین, اس کا کوئی جز پاک نہیں ہے, اور کسی قسم کا انتفاع اس سے جائز نہیں. جو لوگ اس کو کثرت سے کھاتے ہیں اور اس کی اجزاء سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان تک میں اوصاف مذکورہ واضح طور پر مشاہدہ ہو, یہ اوصاف ان کے اندر بغیر کی وغیرہ والے سارے ان کے اندر شرائط کریں گے, کیونکہ غذا جو ہوتی ہے اس کا اخلاق پر بڑا اثر ہوتا ہے. انسان کے اندر جو اعلی درجے کے اخلاق ہیں, طہارت, اخبات, سماحت اور عدالت, یہ غذا کا ان کے ساتھ خاص تعلق ہے. غذا کی وجہ سے ان اخلاق پر بڑا اثر پڑتا ہے. تو ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. وما احل لغیر اللہ, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نان والوں سے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا جو حلال اور طیب ہو, اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والے ہو تو یہ دو کام کرو, پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. بے شک اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے مردہ جانور و دما اور خون, بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت, اور وہ چیز جس پر پکارا گیا ہو اللہ کی سوا غیر کا نام, پس جو مجبور ہو گیا اس حال میں کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہیں ہے اور نہ زیادتی کرنے والا, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. طیبات کے سلسلے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اطیب ما اکل الرجل من قصره, پاکیزہ چیز وہ ہے جس کے انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے, اپنی محنت سے, اس کو پاکیزہ فرمایا. وَإِنَّ وَلْدَهُ مِنْ قَسْبِهِ, اولاد جو ہے یہ بھی انسان کی قسم میں سے ہے. اولاد کا مال اگر انسان کھائے تو اس کے لیے وہ صحیح ہے, جائز ہے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سلسلے کے اندر ایک مردہ جانور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں, میٹھا پانی, اگر اس سے ہم وضو کریں تو پھر ہم ہلاک ہو جائیں گے پیاس سے, سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا, بہت ہی کڑوا ہوتا ہے. تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, ہو تو ہور ما اہو, سمندر کا پانی پاک ہے, والحل میتت ہو, اور اس کا مردہ جو ہے وہ حلال ہے. یہ جو میتا ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے اور دوسری بھی حدیث کی کتابوں میں. یہ مردہ سے مراد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مچھلی ہی, مچھلی کی تمام قسمیں جو 100 سے بھی زیادہ ہوتی ہیں, چپٹی لمبی سانپ جیسی, بڑی چھوٹی, مارمائی, ویل وغیرہ, سب قسم کی حلال ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسرے بحری جانور ہیں ان کو امام ابو حنیفہ حلال نہیں قرار دیتے اور دوسرے ائمہ ان کو بھی جائز قرار دیتے. یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان اختلاف. امام ابو حنیفہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, ہمارے لیے دو قسم کے مردہ حلال قرار دیے گئے, اسم کو والجراد, ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی, اور دو قسم کے خون ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے, القبض والتحال, ایک جگر اور ایک تلی. حلال جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اس کے جسم سے جگر بھی اور تلی بھی استعمال کرنا روا. یہ تلی اور جگر دونوں بستہ خون ہوتا ہے, خون کی طرح ہوتا ہے. جگر جو ہوتا ہے وہ تو خون بنانے والا مرکز ہوتا ہے, یہ خون کی فیکٹری ہوتی ہے, خون یہاں تیار ہوتا ہے, خود بھی ساخت اس کی خلیات جو ہیں وہ خون جیسے ہوتے ہیں, اور تلی جو ہوتی ہے یہ خون کو محفوظ کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے, یہ خون محفوظ ہوتا ہے اس کے اندر. تقریباً 700 مکعب ملی میٹر خون اس کے اندر جمع رہتا ہے. کہ کوئی حادثہ اگر واقعہ ہو جائے کسی قسم کا تو پھر یہ تلی خون فراہم کرتی ہے فوراً اس کے لیے, جسم کے لیے اللہ نے ایسا نظام رکھا. تو خود بذاتی یہ تلی جو ہے یہ بھی ایک بستہ خون ہوتا ہے, تو اس کو حلال قرار دیا گیا ہے, اس کو مسلمان کھا سکتے ہیں, اجازت ہے. سمندر کے اندر یا دریا کے اندر پانی کے اندر حضور کا فرمان ہے کہ جو مچھلی ہو, جو سمندر اس کو پھینک دے یا پانی خشک ہو کر پیچھے ہٹ جائے اور وہ رہ جائے مچھلی, تو اس کو کھا سکتے ہیں, اس کے لیے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ جو مچھلی پانی کے اندر مر کر الٹی ہو جاتی ہے تو اس کو نہ کھاؤ. ترمذی شریف کی روایت میں, نہا عن الطافی, الٹی مر کر الٹی ہو جانے والی ہو, الٹی تیرنے والی مچھلی, اس کے کھانے سے منع فرمایا. تو اس کی وجہ محدثین کرام یہی بیان کرتے ہیں کہ حرام تو نہیں ہے لیکن شفقتاً حضور نے فرمایا کہ نہ کھاؤ، اس سے بیماری پیدا ہوگی. کافی مچھلی کے جسم میں کوئی خاص قسم کا زہر پیدا ہو جاتا، وہ ہلاک ہو کر پھر الٹی ہو جاتی ہے پانی. تجربے سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ایسی مچھلی کھانے سے ہلاکت بھی واقعہ ہو سکتی ہے. یہ حرمت کی نہیں ہے، شفقت کی نہیں، بیماری سے بچانے کی. خون سے مراد ہے بہتا ہوا خون، کیونکہ گوشت کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ حلال ہے. اس کا اثر بھی اگر شوربے میں بھی ظاہر ہو، ہانڈی میں کچھ حرج نہیں، پاک. البتہ نظافت کے خلاف، نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ دھو کر کے پانی سے گوشت پکانا چاہیے. ایک مسئلہ خون کے سلسلے میں پیدا ہوتا ہے، انسان کے جسم سے خون دوسرے جسم تک پہنچانے کا مسئلہ، بلڈ ٹرانسفیوژن، نقل و دم. آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ خون اگر کے انسان کے اعضاء کی طرح نہیں، انسان کے کسی عضو کو استعمال کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ بال بھی. یہ عورتوں کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت اپنے بال کاٹ کر دوسری کو دے زینت بنانے کے لیے، حرام ہے. دوسری چیز کا پراندہ بنا کر یا دوسرے بال جو ہوتے ہیں نائلون وغیرہ کے، وہ استعمال کریں، انسان کے بال بھی استعمال کرنے روا نہیں. تو جسم کا کوئی حصہ روا نہیں ہے انسان کا استعمال کرنا. تو یہ اعضاء وغیرہ کا جو عطیہ لوگ دیتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، غلط ہے. یہ اس سے انسان کا احترام باقی نہیں رہتا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسان کو ہم نے سب مخلوق پر عزت بخشی ہے، وہ باقی نہیں رہتی. تو اسی سلسلے میں خون اعضاء کی طرح تو نہیں ہے، لیکن اعضاء کی طرح محترم ہے، بلکہ روح کا مرکز ہوتا ہے. روح حیوانی اور روح انسانی کا تعلق جسم میں خون کے واسطے سے ہوتا ہے، تو لہذا اس کا مجبوری کی حالت میں ایک انسان کے جسم سے دوسرے کے جسم تک خون کو منتقل کرنا، ایک دوسرے کی جان ضائع ہو رہی ہے. تو جیسا آگے اضطرار کی شکل میں مردار، خنزیر وغیرہ کے کھانے کی اجازت ہوتی ہے، ایسی حالت میں خون بھی منتقل کرنا روا ہوگا تاکہ دوسرے کی جان بچ جائے. بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، دھڑا دھڑی نہیں ایک دم خون، مطلب ہے پورے احتیاط کے ساتھ جب ڈاکٹر یہ مشورہ دے گا کہ واقعی اس شخص کی جان اب تلف ہو جائے گی اگر اس کو خون نہ پہنچایا گیا، اس وقت خون کا دینا روا ہوگا، ورنہ عام حالات میں نہیں. یہ جو خنزیر ہے یہ ساری امتوں میں حرام رہا، عیسائیوں نے اس کو بکری کی طرح استعمال کیا تو بڑا ذلیل کام کیا. تورات میں بھی اس کی حرمت موجود ہے، تورات باب الاحبار میں یہ موجود ہے کہ خنزیر ایک جگالی کرنے والا جانور نہیں ہے اور اس کا کھر بھی نہیں ہے، سمجھے، اس کا پاؤں پھٹا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ تمہارے لیے ناپاک ہے یہ، اور استثناء کے باب میں یوں ہے کہ خنزیر تمہارے لیے ناپاک ہے، تم اس کا گوشت نہ کھائیو نہ اس کی لاش کو ہاتھ لگائیو، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. تورات میں بھی یہ حکم. اب آ گیا یہ مسئلہ، ما احل بہ لغیر اللہ، اور حرام قرار دیا ہے تمہارے لیے چوتھی وہ چیز جس پر پکارا جائے اللہ کے سوائے غیر کا نام، جس پر پکارا جائے اللہ کے سوائے غیر کا نام، یعنی اللہ کے سوائے غیر کا تقرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو نامزد کیا جائے. کہ یہ فلاں کے لیے اس کی خوشی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. تو یہ چیز جو ہے اگر جانور ہے تو اس کے اندر بھی, اور کوئی اور چیز ہے کھانا وغیرہ یا کوئی اور چیز, یہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے نام پر نامزد کرنے سے اس چیز کے اندر خباثت پیدا ہو جاتی ہے جو مردار سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ نجاست اور خباثت اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے. چنانچہ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اجمع العلماء, علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ اگر کوئی شخص ذبح کرتا ہے کسی جانور کو, وَقَصَدَ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ, اور اس کے ذبح سے اس کا مقصد غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا, رضا اور خوشنودی حاصل کرنا, تو ایسا آدمی سارا مرتدن مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مردار ہوگا. یہ اتفاقی مسئلہ ہے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا. اللہ کے سوائے غیر کے تقرب کے لیے جو جانور ذبح کرے گا مرتد ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا آدمی, اور اس کا ذبح کیا ہوا بھی مردار ہوگا. یہ ذبح کیا ہوا بت کے نام پر ہو, لات عزا کے نام پر ہو, یا فرشتوں کے نام پر ہو, یا جنوں کے نام پر ہو, نبی کے نام پر, کسی بزرگ پیر فقیر, مجوسیوں کی آگ کے نام, وہ آگ کے نام پر تقرب کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ جانور حرام ہو جاتا ہے, وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے اور اس کے اندر نجاست سرایت کر جاتی ہے. ذبح کے بارے میں مسلم کی روایت موجود ہے, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اس پر خدا کی لعنت ہے جو اللہ کے سوائے غیر کے لیے ذبح کرتا ہے. فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر حاکم کے آنے پر بھینٹ کے طور پر جانور ذبح کرے گا تو ما اوہلا لغیر اللہ میں داخل ہو کر حرام ہو جائے گا, حاکم کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تو حرام ہو جائے گا. چاہے ذبح کرتے وقت پھر اللہ کا نام لے بسم اللہ, لیکن وہ مردار ہی جائے گا. ہاں ضیافت کے طور پر جائز ہے, مہمانی کے طور پر جائز ہے, لیکن تقرب اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا یہ حلال نہیں ہے, مردار ہو گیا اور یہ شرک بن جائے. اور ضیافت اور تقرب میں کیا فرق ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ اگر اس شخص سے کہا جائے کہ بھئی اس جانور میں مثلا 2 شیر یا 10 شیر گوشت ہوگا, تم اس کے بجائے 10 شیر گوشت پکا کر کے اس کو کھلا دیں, اس کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوگا. وہ کہے کہ میں جانور ہی ذبح کر رہا, میں مرغ ہی ذبح کر رہا, میں بکرا ہی ذبح کر رہا, پتہ چلا کہ اس کے لیے تقرب کی ہے. اگر وہ کہے کہ ہاں گوشت پکا کر کے کھلاتا ہوں, لاؤ گوشت دے دو, تو معلوم ہوا کہ ضیافت کے لیے ہے. اور جان کا لینا کیونکہ صرف اللہ کے نام پر ہی ہو سکتا ہے, اس کا کسی غیر کے نام پر لینا یہ تقرب لغیر اللہ میں داخل ہو کر شرک میں داخل ہو جاتی ہے اور حرام ہو جاتی ہے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اس کے ذبح کرتے وقت جو بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے, اللہ اکبر یہ ایسا ہی ہے جیسا نماز کے وقت ہم تکبیر کہتے ہیں, اللہ اکبر یہ نماز بھی اللہ کے لیے. اگر نماز میں ریاکاری کا ارادہ ہوگا تو وہ حرام ہو جائے گی نماز. یہاں بھی اگر نیت غیر کی ہوگی تو وہ بھی چیز مردار ہو جائے گی یہ نماز کی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تقرب اللہ کا مراد ہو, جیسا کہ نماز اللہ کے تقرب کے لیے پڑھے, لیکن نفلی نماز کا ثواب کسی کو بخش دے, ہو سکتا ہے یہ جائز. ایسا ہی جانور اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرے اس کا ثواب کسی کو پہنچا دے، اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن غیر اللہ کا تقرب اگر مراد ہوگا وہ چیز بردار ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی اور اس کا کھانا ناجائز ہوگا. حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مکتوب لکھا، اس مسئلے کی زیادہ وضاحت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پھر مولانا نانوتوی نے کی. امام ہلال غیر اللہ کا مسئلہ بڑا اہم ہے. فرماتے ہیں کہ حلال ہونے کی علت وہ نیت ہے، اللہ تعالی کی نیت، اس سے جانور حلال ہوتا ہے. اور حرام ہونے کی علت غیر اللہ کی نیت ہے، اصل نیت ہے. جاہلیت کے زمانے میں اور پرانے مشرک لوگ نیت سے بھی جانور غیر اللہ کے لیے دیتے تھے، اور ذبح کرتے وقت بھی غیر اللہ کا نام لیتے تھے. اور مومن لوگ نیت بھی اللہ تعالی کی رکھتے ہیں اور ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لیتے ہیں. اب مبتدئین کا دور آیا، انہوں نے کیا کیا، نیت غیر اللہ کے تقرب کی اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا، تو یہ شرک اور نفاق بن گیا، یہ جائز نہیں. یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی نیاز کے طور پر جو جانور، داتا صاحب کی نیاز کے طور پر جو جانور دیا گیا ہے، ذبح کرتے وقت جی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر تو حلال ہو جائے. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں یہ شرک ہے اور نفاق ہے. مدار تو نیت پر ہے، نیت تو غیر اللہ کے تقرب کی ہے، ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام لے گا تو وہ حلال نہیں ہو. بالکل ایسا ہی ہے جیسا خنزیر کو کوئی ذبح کرے بسم اللہ کر کے، یا کتے کو ذبح کرے، وہ تو حلال نہیں ہوگا، وہ تو حرام ہی رہے گا. اس کے اندر بھی یہ برا عقیدہ شرائط کیے ہوئے. ہاں اگر اس عقیدے سے توبہ کر لے کہ بھائی غیر اللہ کی نیاز کے طور پر میں نہیں دے رہا، توبہ کر لے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے تو حلال ہو جائے گا. جب تک نیت ہے، یہ ہے اصل میں مدار نیت پر. تو باقی یہ رہ گیا اوہلا، اوہلا کہتے ہیں ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ اصل میں غلطی ہے. احلال کا معنی ہوتا ہے جیسا چاند نظر آ، کہتے ہیں کہ وہ چاند نظر آ گئے. احلال آواز بلند کرنا، شہرت دینا. اگر ایک چیز کو شہرت دی گئی ہے کہ یہ پیران پیر صاحب کی، یہ فرشتوں کی، یہ پیغمبر کی نیاز ہے، تو یہ احلال ہو گیا. یہ احلال ذبح کرتے وقت یعنی شرط نہیں ہے، اس طرح وہ آواز دینا کہ ہاں یہ فلاں کے نام کی ہے، اس سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جب تک اس عقیدے سے قائم نہ ہو انسان، اس کو احلال کہتے ہیں. اور کبھی اس نیت کے ساتھ ساتھ ذبح کے وقت بھی غیر کا نام لیا جاتا ہے، کبھی اللہ کا نام لیتے ہیں، تو چیز حلال نہیں ہوتی جب تک کہ یہ نیت موجود ہو. احلال کا معنی آواز کو بلند کرنا، شہرت دینا. یہ جانور کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جانوروں کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں بھی اگر غیر اللہ کے تقرب کے لیے دی جائیں گی وہ بھی ایسی ہوں گی، حرام ہوں گی. یہ غیر اللہ اوہلا لغیر اللہ کے متعلق. تابعین کے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ کسی شخص نے گڑیا کی شادی، آج جو کھیلتے ہیں بچے بچیاں، گڑیا کی شادی ہوتی، تو وہ کوئی مرد بنایا دیا جاتا ہے، وہ مجسمہ سا تصویر سی ہوتی ہے اور اس کی آپس میں شادی کرتے ہیں، خوشی ہوتی. تو مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ اگر گڑیا کی شادی ہوئی اور پھر کسی نے اونٹ ذبح کیا اس خوشی میں، لوگ ڈے مناتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، یہ فلاں ہو گیا جی، اس کی خوشی منا لی، ایسا بھی گڑیا گڈے اور گڑیا کی شادی کی اور اس نے اونٹ ذبح کیا، تو اس اونٹ کا کیا حکم ہے؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ناجائز ہے، حلال نہیں ہے. کیونکہ یہ اس بت کے لیے جو بت ہے تصویر ہے اس کے لیے ذبح کیے گی اس کی خوشی کے لیے. اگر مرد عورت ہوتے خوشی ہوتی نکاح ہوتا تو ٹھیک ہے وہ تو جائز تھا, یہ تو اس تصویر کے لیے ذبح کیا گیا ہے, یہ تو غیر اللہ کی مد میں آتا ہے. حسن بصری کی خدمت یہ جائز نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تام المتبارین کا مسئلہ پیدا ہوا, دو سردار آپس میں ٹکرا گئے. اب شور الدین اس نے کہا یہ زیادہ مہمان نواز ہے, اس نے کہا وہ زیادہ مہمان نواز ہے. ایک نے 10 اونٹ ذبح کیے, دوسرے نے 20 کیے, دوسرے نے 100 کیے, اس نے 400 اونٹ ذبح کیے, اس نے 10 من آٹا گوندا, اس نے 20 من گوند دیا, اس نے حوض بھر دیا آٹے کا, اس نے اتنا آٹا گنوا دیا کہ گھوڑا دوڑایا گیا اس میں پھنس گیا. تو اس کھانے کے بارے میں جب مسئلہ پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہوں نے فرمایا یہ ریاکاری کا کھانا ہے, حرام ہے, یہ مت کھاؤ, اللہ کی خوشنودی نہیں ہے, غیر اللہ کا تقرب مراد ہے. یہ تام المتبہ تو گڑیا گڑی کے ذبح کیے ہوئے جانور اونٹ ہو یا کوئی جانور ہو اس کو فرمایا حسن بصری نے جائز نہیں, کیونکہ یہ تصویر کے لیے ذبح کیا گیا. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں مکان بناتے ہیں تو بنیاد میں جانور ذبح کرتے ہیں کہ جی جنات کے شر سے بچنے کے لیے, یہ بھی شرک ہے اور ناجائز ہے. اللہ تعالی کی نیاز کے طور پر ہو, فقراء کو کھلا دے ٹھیک ہے, یہ بنیاد میں ذبح کرنے کا مسئلہ بھی اسی قسم کا ہے. اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ اللہ نے فرمایا غیر اللہ کے نام پر نامزد کی ہوئی چیز وہ حرام ہے, اس کا کھانا درست نہیں ہے. ہاں اضطرار کی حالت میں, مخمصہ اور اضطرار اس حالت میں یہ ساری چیزیں مباح ہو جاتی ہیں انسان کے لیے, لیکن صرف جان بچانے کے لیے. بھوک سے مر رہا ہے کوئی چیز نہیں مل رہی سوائے مردار خنزیر شراب وغیرہ کی, جان بچانے کے لیے اس کو مباح ہے کہ وہ کھا رہے. یہ اضطرار تین حالتوں میں ثابت ہوتا ہے, شدید بھوک لگ رہی آدمی ایک, یا بیماری ہے, بیماری کی وجہ سے اضطرار لاحق ہو گیا کہ وہ بیماری اس کے سوائے اس چیز کے بغیر زائل نہیں ہو سکتی, مجبور ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی ظالم آدمی مجبور کر رہا ہے تم شراب پیو یا بردار خنزیر کھاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا یا تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا یا ہاتھ کاٹ دوں گا, تو اضطرار کی حالت ثابت ہو جائے گی. باقی یہ رہ گیا کہ غیر باغن والا آدم جو مجبور ہو گیا اس حال میں کہ باغی نہیں ہے اور شادی کرنے والا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ باغی سے مراد ہے لطف اور لذت طلب کرنے والا نہیں, یا اس کو حلال نہیں سمجھنے والا, یہ معنی. اور شادی سے مراد ہے حد سے زیادہ کھانے والا, مثلا بھوک اس کی یاد پاؤ پر رفع ہو سکتی ہے تو پاؤ بھر یا سیر بھر کھاتا ہے, یہ شادی ہے, جائز نہیں, اتنے ہی کھائے جتنے پر وہ بھوک اس کی رفع ہو جائے, کیونکہ یہ تو جان بچانے کے لیے تھا. اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے کہ باغی سے مراد ہے بغاوت کرنے والا, بغاوت کرنے والا نہ ہو. اور عادن سے مراد ہے معصیت کرنے والا, اگر گناہ میں مبتلا ہے مثلا چوری کے لیے جا رہا ہے اور وہ مجبور ہو گیا اس کے لیے اجازت نہیں ہے ان چیزوں کے کھانے, چاہے مرتا ہے مرتا رہے. دوسرے امام یہ فرماتے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھی نہیں جان